Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz amb Rafael Corbí. Thank you. Charles Mingus és el protagonista avui del nostre espai, almenys al començament d'aquesta nova edició de Jazznàtics, al vostre costat per acompanyar-vos durant aquests minuts amb bona música i amb bons ritmes de la nostra música predilecta. El programa 136 de Jazznàtics ha obert les portes amb la música d'aquest intèrpret de Nogales, d'Arizona, dels Estats Units, on va néixer el 22 d'abril del 1922, morint el 1979 a Cuernavaca, a l'estat de Morelos, a Mèxic, un baixista de jazz, compositor, director d'orquestra i un ocasional pianista. També va ser conegut com un activista en contra de la injustícia racial. Thank you. Un personatge nascut, com hem dit, el 1922 a Nogales, Arizona. Tot això es va criar a l'àrea de Watts, a Los Angeles, a Califòrnia. La seva família tenia antecedents suecs i afroamericans per part dels seus avis paterns i diverses nacionalitats, com per exemple xines i britàniques, per part dels seus avis materns. Tot i això, va créixer en un entorn familiar estricte i també discriminatori. Thank you. Aquesta és la música avui d'aquest gran protagonista del nostre intèrpret de Charles Mingus, Wednesday Night Prayer Meeting, o Crying Blues, o aquest Morning, que ens acompanyaven. Tres peces més encara seguiran d'un personatge que a la seva adolescència va escriure un gran número de peces musicals força avançades per al seu temps, moltes d'aquestes similars al jazz de la tercera corrent, una síntesi de música clàssica i de jazz, algunes gravades als anys 60 amb el director Wanthorn Schuller. Després, però, escoltant a d'altres intèrprets, com per exemple el magnífic Duke Ellington, se'm va donar que hi havia una altra música molt més enllà de l'església, del gospel, d'aquesta tercera corrent, i va aprendre al costat de Red Callender, un magnífic contrabaixista de l'era del swing, i va obtenir el seu primer treball com bateria de jazz amb el bateria de jazz Lee Young, el germà de Lester Young, i va aconseguir algunes actuacions amb Barney Bijard i amb Louis Armstrong, que a poc va anar endinsant-se dins el món de la música al costat de gent com Charlie Parker, que el va animar a perseverar en la seva música. Un personatge indiscutible, Charles Mingus. Tensions. Thank you. Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz, amb Rafael Corbí. Thank you. Doncs preteníem a Jazznàtics conduir-nos amb la seva música només per uns 20 minutets, però se'ns n'ha anat la música al peu seguint el ritme musical de Charles Mingus, d'aquest personatge que ens ha acompanyat durant gairebé més de la meitat del nostre programa i que ho farà amb una darrera peça. Hem escoltat Tensions, My Jelly Roll Soul, o aquest Is Flat Atto Flat 2, que vindrà a continuació. Una mica de bon ritme i temes seleccionats amb la categoria musical Charles Mingus. Després anem a escoltar amb un artista que és d'aquí de casa nostra i que està mig camí entre el pop i el jazz del seu darrer àlbum. Però també us presentarem el més nou de Chelsust amb August Terrats Trio. Thank you. Aquesta és la música de Txell Sust i August Torrats Trio. Des de l'àlbum Jazz Nature presenten aquest senzill anomenat Better With You. Too. Oh, nothing can be better when I am with you. You make me laugh. You make me high. I feel brand new. You're a kind of magic. You're a sweet caress. Being with you is the best. Aquesta noia m'encanta. La vaig escoltar el primer dia amb una cançó que es deia Ets un desastre i em va entusiasmar. Vull presentar-vos avui la música a través de Jazznàtics, un format això sí molt més popero, de Maria Lamata, d'aquesta excepcional jove vocalista catalana que ens porta l'àlbum anomenat així, Ets un desastre, amb peces com aquest, Mr. Bones. About man. make us believe that heaven is down on earth, that our day will come. The ideal completes myself, but sometimes I fall down, 'cause seems no one is ready to love the woman that I am. Looking around, just looking inside of me. Now I realize that I've been wrong with everything I have always believed. Tanquem el programa d'avui. Ens ha sortit un programa ben diferent del que ens pensàvem, però d'això ha estat la màgia de la música i de la ràdio. Charles Mingus, el gran protagonista, Txell Sust i Augusta Roig Trio, i aquestes darreres tres peces musicals d'aquest àlbum Ets un desastre, de Maria Lamata. Mr. Bones, Confused, i per arribar fins al final d'aquest espai, una peça que porta el nom de When I Go to Sleep, com em vaig a dormir. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Jazznàtics, el vostre especial programa de jazz en aquesta sintonia. A reveure. Go to sleep when you come to me. I see you smiling laying next to me, and I ask myself, why aren't you here? Then out of the blue I realize that you left me, filled me, forgot me. It's when I close my eyes, when I remember when we used to talk about those silly things, loving each other once and again. Then, out of the blue, I realized that you left me, filled me, forgot me. So you're smiling, laying next to me, and I ask myself why I run with you. Then, out of the blue, I realize that you left me. Button, button, button, button.